1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 grudnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 19 tysięcy przypadków zachorowań na COVID odnotowano w ciągu ostatniej doby. Pierwszy przypadek wariantu koronawirusa o nazwie Omikron wykryto na Ukrainie. Polski Czerwony Krzyż przed świętami rusza z akcją pomocy dla potrzebujących. 19 397 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. W tym czasie z powodu COVID zmarły 543 osoby. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest teraz 23 641 pacjentów, o ponad 150 mniej niż wczoraj. Ponad 2 tysiące jest podłączonych do respiratorów. Od dzisiaj osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć negatywny test na obecność koronawirusa, wykonany najpóźniej dobę przed przylotem, albo muszą wykonać test do 3 godzin po przylocie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Test zwalniający z kwarantanny to jest test wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli go nie mamy przylatując do Polski, wykonujemy go przed odprawą graniczną. Nowość to jest możliwość wykonania testu w ciągu 3 godzin od przylotu. Jeżeli nie zostanie wykonany test w ciągu 3 godzin, taka osoba pozostaje na kwarantannie. Kwarantanna trwa 14 dni. Z wykonania testów zwolnione są załogi samolotów, pociągów oraz kierowcy tirów przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Na Ukrainie wykryto pierwszy przypadek wariantu koronawirusa o nazwie Omikron. Poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Zdrowia. Jak czytamy w komunikacie ministra zdrowia Ukrainy, osoba, u której wykryto wariant Omikron, przyjechała na Ukrainę z Emiratów Arabskich. Tam miała kontakt z chorymi na COVID-19. Obecnie zakażony poddany jest leczeniu. Prowadzone są też badania osób, które miały kontakt z osobą zakażoną wariantem Omikron. Ostatniej doby na Ukrainie wykryto 7,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 288 osób. Ostatniej doby zaszczepiło się 137 tysięcy Ukraińców. Całkowicie zaszczepionych jest 31% społeczeństwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział w Polskim Radiu 24, że polscy żołnierze dobrze sobie radzą podczas służby na polsko-białoruskiej granicy. To między innymi z powodu tego, że mają doświadczenie z misji w Iraku i Afganistanie, mówił minister. Szef MON dodał, że żołnierze zdają sobie sprawę z tego, że jest to poligon, dlatego nie oczekują luksusów. Ale w związku z zimą wszystkie namioty dla żołnierzy zostały zamienione na kontenery, mówił szef MON-u. A więc można powiedzieć, że na granicy żołnierze Wojska Polskiego są zakwaterowani albo w stałych kwaterach, albo w kontenerach. Chodzi o to, żeby po służbie żołnierze mieli dogodne warunki do odpoczynku, do regeneracji. Także są świetlice, są siłownie, są też biblioteki. Straży Granicznej w odpieraniu ataków z Białorusi pomagają żołnierze z 16. Dywizji Zmechanizowanej i z 18. tzw. Żelaznej Dywizji, a także Wojska Obrony Terytorialnej. Jak co roku przed świętami Polski Czerwony Krzyż prowadzi akcję pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących. Dyrektor podkarpackiego oddziału PCK Maciej Maruszak mówi, że rodziny wymagające wsparcia typowane są dzięki wolontariuszom. Przekazywane dary pochodzą ze zbiórek. Są poprzedzone zbiórkami czy żywności, czy też bardzo często zbiórkami do puszek i później robione są paczki świąteczne dla osób potrzebujących, które są pod opieką. W rozpoznaniu, że tak powiem, danego oddziału osoby potrzebującej, tym osobom są przekazywane te środki. Z różnych form pomocy udzielanej przez PCK korzysta na Podkarpaciu kilkadziesiąt tysięcy rodzin. Zdarza się, że wsparciem objęte są osoby, które mają problem z gospodarowaniem pieniędzmi. Powiedzmy, te środki jakieś tam posiadają, nie są to może duże środki, ale takie wystarczające do normalnego bytowania, ale są to rodziny, które nieraz nie potrafią właściwie zarządzać tym portfelem i stąd są też często ich kłopoty. Szef podkarpackiego oddziału zaznacza, że PCK nie przekazuje podopiecznym pieniędzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Szóste miejsce Kamila Stocha w Engelbergu. To najlepszy wynik Polaka podczas dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pozostali nasi reprezentanci nie przebrnęli przez pierwszą serię. Jak ten stan rzeczy i słabą formę części naszych reprezentantów ocenia trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski? Takie przypuszczenie moje, że chłopaki jakby są tacy znużeni skokami, moim zdaniem. Tak wyglądałem od początku zresztą, tacy ociężali, tak nie mam tego drygu na progu. Głowa padła już przed Pucharem Świata. Takie mam wrażenie, że jakby trochę przesadzili z ilością skoków, szczególnie w ostatnim okresie. Kamil miał jakieś tam przerwy i to chyba dobrze wpłynęło na to, że reprezentuje teraz jeszcze nie ten najwyższy, ale bardzo wysoki poziom. Dzisiejsze zawody wygrał Karl Geiger. Niemiec jest liderem klasyfikacji generalnej. Jutro w Engelbergu kolejny konkurs. Stoch szósty, a Katarzyna Wasik czwarta. To już pływackie mistrzostwa świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Polka płynęła na dystansie 100 metrów stylem dowolnym. Jakie wrażenia? Nie będę się oszukiwać, na pewno czwarte miejsce, no troszkę niedosyt jest, ale przyjechałam tutaj z zostawieniem na piątym miejscu. Także idę do przodu i jest setka, jeszcze główny stoi przede mną. 50. Myślę, że będzie dobrze, czuję się szybko i to jest dla mnie najważniejsze i po prostu jestem z tego zadowolona. Wygrała reprezentantka Hongkongu Siobhan Pernadet. Ósmy na 100 metrów stylem motylkowym był Jakub Majerski, a do jutrzejszego finału na 50 metrów stylem grzbietowym z siódmym wynikiem awansował Kacper Stokowski. W piłkarskiej ekstraklasie 19. kolejka grali w 4 meczach. W spotkaniu Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok do przerwy było 0-0, a skończyło się 5-0 dla paczki Marka Papszuna. Śląsk Wrocław przegrał 0-2 z Krakowią, a 1-1 zakończyły się pojedynki Pogoni Szczecin z Wartą Poznań i Piasta Gliwice ze Stalą Mielec. W ligach zagranicznych we Włoszech Juventus z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonał 2-0 Bolonię z Łukaszem Skorupskim w bramce. Roma pokonała 4-1 Atalantę, także 4-1 w Anglii. Arsenal wygrał z Leeds. 78 minut Mateusza Klicha. W Niemczech Hertha Berlin wygrała 3-2 z Borussią Dortmund. Krzysztof Piątek na ławce rezerwowych. A w Hiszpanii wygrana 3-2 Barcelony z Elche. Sevilla wygrała 2-1 z Atletico Madryt. W siatkarskiej plus lidze Jastrzębski Węgiel wygrał 3-0 z Czarnymi Radom. A Sekoresowia przegrała z Aluronem Wartą w Zawiercie 1-3. W ekstraklasie siatkarek Grot Budowlani Łódź wygrał z Wolej Wrocław 3-0, a Legionowia pokonała Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3-1. A hokeiści reprezentacji Polski wygrali z Ukrainą 4-1 na zakończenie towarzyskiego turnieju Christmas Cup w Bytomiu. Wcześniej Polacy przegrali z Francuzami oraz pokonali Węgrów. Tej nocy miejscami opady deszczu lub mrzawki, na południu deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 na zachodzie i nad morzem. Jutro wszędzie przelotne opady deszczu, na wschodzie deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie, przez 5 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Kolejna godzina z naszymi przygodami z rytmem, rytmem lat 70. i 80. Dobry wieczór, 23.08. Witam Państwa w imieniu właściciela tego głosu, czyli Łukasza Ciechańskiego oraz Zofii Kruszewskiej, która program dzisiejszy realizuje. Heatwave po dwakroć, najpierw The Groove Line, a później Boogie Night. Proszę. Trójka. Program trzeci. Boogie Night to Heatwave w Trójce. Fale gorące, mam nadzieję, że Państwa ogarniają i otulają, kiedy słuchamy tej wspaniałej muzyki. Teraz Aretha Franklin. Aretha Franklin, która urodziła się przecież w mateczniku amerykańskiego rock'n'rolla, Memphis. To właśnie stamtąd pochodzi król Elvis. W wieku 5 lat przeprowadziła się wraz z rodzicami do Detroit, czyli tego robotniczego zagłębia Stanów Zjednoczonych. Wtedy do miasta zbudowanego wokół fabryk samochodów i właśnie tam mieszkała później i uczyła się grać, uczyła się śpiewać, uczyła się komponować. 18 nagród Grammy. Jej jako pierwsza została wpisana jako kobieta do Rock and Roll Hall of Fame. To właśnie Aretha Franklin. Walk on by najpierw, a później doskonale nam znany utwór Respect, znany m.in. z filmu The Blues Brothers. Respect when you pass me. Wspaniała Aretha Franklin w Trójce, utwór Respect. Gdyby państwu umknął, to proszę bardzo, on jest nawet literowany przez panią Aretę w tym utworze. Zatem to Respect. Program Trzeci i Departament Rytmu cały czas gra muzykę disco i będziemy kontynuować ten trend jeszcze przez chwilę, chociaż nie do końca dzisiejszego programu. Teraz Kissy and the Sunshine Band, amerykański zespół disco, który powstał w roku 73. Utwór That's the Way I Like It, którego teraz posłuchamy, to jest utwór z drugiego albumu, zatytułowanego tak samo. Ten singiel stał się od razu numerem jeden na zestawieniach Billboardu i po dziś dzień trzyma poziom. To jest ponadczasowy utwór, zatem proszę bardzo, najpierw That's the Way I Like It, a później Please Don't Go od tej samej kapeli, Kissy and the Sunshine Band. Trójka. Program Trzeci. Show love. wielką przyjemnością słucha się tego, co robili basiści w tych utworach disco, dlatego że granie na basie może być albo bardzo łatwe, kiedy gramy tak jak Nikki Sixx z Motley Crue, albo może być bardzo trudne, kiedy gramy tak jak właśnie grało się w erze disco, czyli w zasadzie praktycznie przenosząc styl gry z kontrabasu na gitarę basową, grając te pochody w tle, niekoniecznie akcentowane na jeden. To się zaczyna robić sztuka, którą już nie każdy potrafi. Przed nami teraz coś nie z ery disco, bo to pan Michael Jackson w utworze Bad. Michael Jackson nie mylił się w swoich ocenach muzycznych do pewnego momentu, do momentu, w którym powiedział Quincy'emu Jonesowi, że rap, hip-hop, nie, to taka moda jest przejściowa, ja tego u mnie na albumie nie chcę. Quincy Jones się za głowę złapał, mówi, co ty, Misza, czyś ty szaleju się najadł? Okazało się, że tutaj akurat Quincy Jones miał rację, ale to było później. Najpierw było Bad. Doing wrong. Program trzeci. Michael Jackson w Trójce. They Don't Care About Us. To właśnie wybrzmiało na antenie Trójki. Przed nami utwór, który, no właśnie, na Wyspach Brytyjskich wydany jako singiel George'a Michaela. został, ale na całym świecie to był singiel zespołu Wham, tak naprawdę. Utwór Careless Whisper, ze względu na to, że tylko sam George Michael tam śpiewa, no to na Wyspach Brytyjskich uznano, że lepiej się sprzeda, kiedy podpiszemy go, że to wcale nie jest Wham, tylko właśnie George Michael. Co ciekawe, ten utwór powstał, kiedy George Michael miał 17 lat i pracował jako DJ w jednym z klubów w Londynie. Wracał do domu autobusem i płacił za przejazd kierowcy i wtedy w swojej głowie usłyszał tę legendarną linię saksofonu. 4 lata później został ten utwór przeniesiony wraz z kolegami z zespołu Wham i producentami i całą ekipą właśnie został ten utwór ubrany w nuty. Teledysk nagrany w Miami w Stanach Zjednoczonych, natomiast utwór jak najbardziej europejski. Careless Whisper, a za chwilę Freedom od Michaela, George'a Michaela oczywiście. Silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Trójka. Program trzeci. Yeah. Program trzeci Polskiego Radia to pan George Michael, a ze mną w studiu pan Margański Michał. Dzień dobry. Też Michael, dobry wieczór. Jak Michael po północy, czyli jutro za 9 minut, co zaserwujesz w potrójnym paśmie przenoszenia? Mój drogi, drodzy państwo, niebieska czy czerwona tabletka? A która przenosiła do Matrixa, bo zapomniałem? Ja do tej pory nie wiem. Ale fryzurę masz podobną do Morfeusza. Otóż myślę, że to pytanie wciąż zastanawia i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy wybrać tę, czy tę pastylkę, zwłaszcza dziś. A czy ktoś próbował obydwu? Nie znam takich przypadków, aczkolwiek kiedy po wzięciu czerwonej okazało się, że prawda boli zbyt bardzo, no to później jeden z bohaterów żałował. Nie wiem, czy właśnie na tym nie będzie opierała się nowa fabuła tej nowej części właśnie. Zmartwychwstania. Już mamy pierwszy remiks, który znajdzie się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej do tego filmu. I po północy przedstawię państwu tę kompozycję. Wspaniale, nie mogę się doczekać. Ja na pewno będę słuchał. Państwa też do tego zachęcam. Mam na koniec utwór dla tych, którzy wytrwają do 6 rano z trójką dzisiaj i jutro. All You Zombies, to tak brawurowo. I żeby w nastrój wprowadzić potrójnego pasma przenoszenia. Już za chwilę Michał Margański. Tak? Maciej Zębaty powie o tym potrójnym paśmie przenoszenia. Wspaniale, do usłyszenia. Łukasz Cichański, dziękuję za dzisiaj. Dzisiejszy program zrealizowała Zofia Kruszewska, wydawcą jest Małgorzata Łukowska, a ja się oddalam słuchać w moim samochodowym radioodbiorniku potrójnego pasma przenoszenia.